فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، إنه قد فاز المتقون. Enyinuko mimi na kusieni nyinyi kama vile ambavyo naihusia mwenyewe nafsi yangu kwanza katika jambo la kumcha Allah. Kwa hakika wamefuzu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na hivyo ndivyo alivyoeleza Allah jalla wa ala, inna lilmuttaqina mafaza. Ndugu zangu Waislamu, tukiwa tumo ndani ya mwezi wa Shaaban, tunaelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Baada ya muda mfupi, biidhnillahi tabaraka wa taala, utatumuzea mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao nafsi za waja wengi hurejea kwa Mola wake kwa taarati mbalimbali, zikiwa zinajikurubisha kwa Allahu jalla wa ala kwa vitendo vingi vya khairati, nafsi zikiwa zinaelewa kwamba huu ni mwezi mtukufu katika kheri ambayo hufanywa kwa wingi sana katika mwezi mtukufu Ramadhani ni kisomo cha Qur'an. Wanashughulika waja na kuisoma Qur'an, na biidhnillahi tabarak wa taala leo hii tutazungumzia hilo suala la usomaji wa Qur'ani, utukufu wake, kama ambavyo tutaona katika hutuba biidhnillahi tabaraka wa taala. Ahibati fillah, laqad anzala Allah subhanahu wa taala a'zama alkitab huwa alquran, wa hakika Allah ameshusha kitabu kitukufu kuliko vyote, nacho ni Quran. Fi a'zami shahri huwa Ramadhan, katika mwezi mtukufu mno, nao ni mwezi wa Ramadhani. Fi a'zami laylati hiya laylatul qadr, katika usiku mtukufu, nao ni usiku wa laylatul qadr. Ala a'zami makhluqi huwa rasulullah, juu ya kiumbe kilicho kitukufu nayo ni mjumbe wa Allah. Li'a'zami ummati hiya ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qur'an hiyo ni kwa ajili ya umma uliokuwa mtukufu, nao ni umma wa Muhammad, sala na salamu ziwe juu yake. Qala Allah jalla wa ala, amesema Allah jalla wa ala, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao imeshushwa ndani yake Qur'an. Na akasema kadhalika kuhusiana na usiku ambao ameshushwa Qur'an hiyo, akasema inna anzalnahu fi lailatil qadr, kwa hakika sisi tumeshusha hiyo Qur'ani katika usiku wenye cheo. Wama adraka ma lailatul qadr, kipi kitakujulisha uweze kufikia usiku wenye cheo? Lailatul qadr khairun min alf shahr, usiku huo wenye cheo ni bora zaidi kuliko miezi elfu moja. Na akasema Allah jalla wa ala kuhusiana na ushushaji wa kitabu hicho kwa mtume wake, akamwambia huwa alladhi anzala alayka alkitab, hakika yeye, yani Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye ambaye ameshusha juu yako wewe Muhammad kitabu. Walladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummu alkitab wa ukhra mutashabihat, yeye ndiye ambaye ameshusha juu yako kitabu, ndani yake kuna aya ambazo muhkamati ziko wazi kabisa clear, hizo ndizo baba wa kitabu. Wa ukhra mutashabihati, na nyingine ni aya ambazo haziko wazi mutashabihati. Kadhalika umma huu ni umma bora, Allah jalla wa ala akatusema au akatutaja kwa kutuambia kuntum khaira umma, mmekuwa ni umma bora, na Qur'ani hii akaileta kama alivyosema, hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wa Qur'an, ni mwongozo kwa watu na ni bayana za waziwazi kabisa. Ndugu zangu Waislamu, hivyo ndivyo namna ambavyo Allah ametukuza ushushaji wa kitabu hichi. Qala Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, Ibn Uthaymeen anasema laqad wasafahu Allah subhanahu wa ta'ala bi awsafin kathira, na hii Qur'ani Allah jalla wa ala ameisifu kwa sifa nyingi mno, tadullu ala azamatihi, sifa ambazo zajulisha juu ya utukufu wake kitabu hiki, wa barakatihi, na baraka zake kitabu hiki, wa taathirihi, na kuathiri kwake kitabu hiki, wa shumulihi, na kukusanya kwake kitabu hicho, wa annahu hakimu ala ma qablahu min alkutub, na kwamba hiyo Qur'ani ni hakimu juu ya vilivyotangulia kabla yake Qur'ani. قال الله جل وعلا اكسم الله جل وعلا كما بيه مثل وكه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم نبهكك سيسي تمكوك ويوى محمد سبعا من المثاني تمكوك سيسي آية حضار زي يقول لي وردي وكتك كل فات والقرآن العظيم كفر القرآن الله جل وعلا أكيد العظيم سكف أكيد هذا كسورة الإجن. وهكذا قال الله جل وعلا نهيكم من اليوم الله كسيرا قال والقرآن المجيد na afanya Qur'ani tukufu akaiita al-Majid Allah jalla wa ala. Wa qala Allah tabarak wa ta'ala, na akasema Allah tabarak wa ta'ala, kitabu anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Kitabu cha Qur'ani ni kitabu ambacho ni chenye baraka, mubarakun, kitabu anzalnahu ilayka, anamwambia mtume wake Qur'ani ni kitabu ambacho tumekishusha juu yako wewe Muhammad, mubarakun, sifa yake ni chenye kubariki. Tumekileta liyatadabbaru ayatihi, ili viumbe wazizingatie aya zake, waliyatadhakkara ulul albab, na ili wapate kuonyeka wale watu wenye akili. Wa hadha kitabu anzalnahu mubarakun, akasema tena Allah jalla wa ala, na hiki kitabu tumekishusha, kitabu hiki mubarakun ni chenye kubarikiwa sana. Fattabi'uhu, kifuateni kitabu hiki. Wattaquu, na mumche Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum turhamun, ili mpate kurehemewa. Akasema tena Allah jalla wa ala katika sura Al-Waqi'a, innahu laqur'anun karim, na hakika hiyo ni Qur'ani tukufu kabisa. وهكذا قال الله جل وعلا دعك سيدنا بلا بلا الله جل وعلا كما مبيا انتم مكة نحن تفضل في خبار أكثر إن هذا القرآن حقيقة هي القرآن هي يهدي للتي هي أقوى يوضع تذكرنا من هبايو إذي وصوى صوى ضغط هذه الصفة دع الله جل وعلا anamimina vile kitabu ambacho amekileta kukuonesha amekuletea kitu cha aina gani, kitukufu cha aina gani. Allahu jalla wa ala akasema tena katika aya nyingine, alhamdulillahi lladhi anzala ala abdihi lkitaba, sifa njema kwa mtume, ni zake yeye Allah ambaye ameshusha juu ya mja wake kitabu, walam yajal lahu iwaja, wa hakujalia kitabu hicho kisikwenda kwa. Akasema katika aya nyingine, Qur'anan arabiyan ghayra dhi 'iwajin, hiyo ni Qur'ani ambayo imekuja katika lugha ya Kiarabu, ghayra dhi 'iwajin, si yenye kwenda Kongo. Wa hakadha yaqulu maulana jalla wa ala, namna kama hiyo Allah anasema, law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin, law tungelishusha Qur'ani hii juu ya mlima, la raaitahu khashian mutasaddian min khashyatillah, wallahi ungeliuona mlima namna unavyosawijika, unapoporomoka poromoka kutokana na hofu ya kumwogopa Allah jalla wa ala. Huu ni utukufu wa kitabu ambacho kiko baina ya dhuhurina, kiko katikati yetu sisi mikononi mwetu. Kitabu hiki ndicho ambacho, au hivi ndicho ambavyo Allahu jalla wa ala anakisifu na kukielezea na kukitaka kujua utukufu wa kitabu ambacho Muislamu amepewa. Fandhur ila man ursila bih, angalia yule ambaye amepeleka kukipeleka kitabu hicho. Fa innahu la yursalu azimun illa li amrin azim, kwa sababu hapelekwi mtukufu ila kwa jambo tu. Habari nzito yatolewa ni nzito. Kwa hiyo Qur'ani Allahu jalla wa ala akateua aliye bora katika malaika wake wote, mwenye cheo, mwenye ukuruba kwake na mwenye sifa alowazidi wazie wote, ndio akapewa ujumbe mtukufu, kwa sababu la yursalu azimun illa li amrin azim, hapeleku mtukufu ila kwa jambo tukufu. Allahu jalla wa ala anasema, wa innahu la tanzilu rabbil alamin, na hakika hiyo Qur'ani ni mteremsho wa Mola mlezi wa ulimwengu wote. Nazala bihi ruhul amin, ameshuka nayo رفع مؤمنيه جبريل هو. فهكذا قال الله جل وعلا لمن كمهيره أكسب الله جل وعلا إنه لقول رسول كريم. هكذا هي القرآن لمنانه ينجب الكريم فكوان مسلوة جبريل ذو قوة عند في العرش مكين من القوة mbele ya yule mwenye arshi, basi huyo aliyepewa kitabu hicho kukuleteni nini, makini ana cheo kikubwa mno kuliko malaika wote. Wahakadha qala Allah jalla waala allamahu shadidu lquwa dhu mirratin fattara wa huwa min ufuqi lala hizini sifa anamiminiwa Jibril akiwa anaelezewa namna ambavyo alipeleka maneno haya kwa mjumbe mwenjiwe, mjumbe wa ardhini Muhammad alayhi salatu wassalam. Allamahu shadidul quwa, maneno hayo amemfunza Muhammad yule mwenye nguvu madhubuti sana, nguvu nyingi mno. Bumi rumbling for power, mwenye kutua akatulia maraba wa huwa bilufuki sana. Hivi ndivyo ambavyo Allah jalla waala ametukuza maneno ambayo ameyatuma kwako. Ukiwa umetumiwa mjumbe mtukufu, kitabu kitukufu kutoka kwa Mola mtukufu, maana yake na wewe umetukufu. Akiwa Allah jalla waala ameteua mwezi maalum, akateua usiku maalum, akateua mjumbe maalum, akateua na waja maalum wa kitabu hicho, jua kwamba umepewa heshima kwa kuletewa kitabu hichi. Ikiwa Muislamu hujatanabahi, basi tanabahi. Ikiwa Muislamu huna fursa ya kuyashughulikia yale ambayo ameyatukuza Allah jalla waala kwa namna kama hii, basi ujue kwamba umedharau jambo ambalo umeletewa kwa heshima kubwa, ukatukuza usiku wake, ukatukuzwa mwezi wake, akapelekewa mtu maalum, akatukuzwa mbebaji wa maneno hayo kutoka mbinguni kuja nayo ardhini kwa ajili yako wewe. Ukibaki Muislamu mpaka leo ni mbukutu, hujui hata kusoma Qurani, wallahi ni hasara kuliko hasara zote katika dunia. Nas'alullah as-salama wa al-afiya. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. نقول كتاب تتوقع ومولى تبارك الذي نزل الفرقان. Anamitaja hili kitabu kitukufu kutoka kwa Mola mtukufu ndani ya mwezi mtukufu katika usiku ulicheo kwa mtume mtukufu. Hii walipewa wao. Ukiwa huo ni utukufu wa hicho kitabu, je, msomaji na mwenye kukishughulikia kitabu hicho hali yake ikoje? Kwake mambo yakoje? Kwa visahihi Muslim من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كن صحيح يا إمام مسلم حديث يا أبو هريرة انتم صلى الله عليه وآله وسلم بسمع ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله حوالي فتحك صديق وجود في بيت من بيوت الله تحتك اليوم يوت miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, yatluna kitaba Allahi, watu hawa ikawa wakisoma kitabu cha Allah, wayatadarasunahu bainahum, na ikawa wanasomeshana kati yao. Ila wakifanya hivyo nabadat alaihim sakina, utawashukia watu hao utulivu maalum, assakina waghashiyatuhum rahma توفوا فكرتها وحقت من الملائكة مناطقها وتوفوا فكرتها وقرارها وذكرهم الله في من عنده يا الله تبارك وتعالى أتوتجرتها أتوتجرتها في من عنده وبلدكم من وقت وكيلي يا الله سبحانه وتعالى السلام من المنصور اليوم ينصر صلى الله عليه وآله وسلم maneno ambayo yamfanya muislamu kwa hali yoyote apigane kufa au kupona, asome kitabu cha Mola wake, akielewa vizuri na yafanye kazi aliyomo, na yakariri tena maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu hayatoshi. Hata kama ukakaririwa mara zote, majtamaa qaumun fi baiti min buyuti llah, Mtume wangu anasema hawajapata kukusanyika watu wote, fi baiti min buyuti llah, katika nyumba yoyote miongoni mwa nyumba za Allah, lakini yasluna kitabu Allah, ikawa wanafanya nini? Wanakisoma kitabu cha Allah, wayatadarasunahu bainahum, na ikawa wanasomeshana kati yao. Wakifanya hivyo, illa nazalat alayhim sakina, isipokuwa utulivu maalum utawashukia watu hao. Cha kwanza, waghashiyatuhum rahma, rahma za Allah zitawafunika watu hao. Wakhafathum almalaika, malaika watawafunika watu hao. Kubwa zaidi kuliko yote hayo, wadhakarahum Allahu fiman indahu, Allah yeye mwenyewe akawataja watu hao kwa wale viumbe walio mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Bahati iliyoje, uzuri ulioje, kutajwa wewe na Allahu jalla wa ala. قال صلى الله عليه واله وسلم لاصحابه ذات يوم كمون متوم قال وامبيا الصحابه اكوامبيا ايكم يحب حديث ما رواه الامام مسلم من حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه متوم كتوكا قاميا الصحابه ايكم يحب يوفي كثيرون يني انا بند ان يبدو كل يوم kutoka asubuhi kila siku ila busara au ila aqiqi, atoke ende busara au ende aqiqi. Hivi ni vitongoji viwili vilivyokunja Madina, ambapo kuna masoko ya ngamia yanauzwa hapo. Mtume akamwambia ayyukum yuhibbu an yatwa kulla yawmin, nani kati yenu anapenda kutoka kila siku ila busara ende busara au ila aqiqi au ende aqiqi. Akenda huko fayati yaminu bina katayni kauma waini, arudi akitoka huko aje na ngamia wawili. Ngamia wawili hao kauma waini, alkaumau alnakatu alazima fissalam, ni ngamia mwenye nundu kubwa, na ngamia akiwa na nundu kubwa ndio mwenye thamani zaidi. Wakati huo hii ndio mali yao ya juu kabisa kuliko wakati wetu sisi kumiliki gari kubwa la kifahari. Kwa hiyo Mtume akawatajia ile kitu cha thamani katika wakati wao, akawaambia nani kati yenu anapenda ende kusali au ende basika au ende akili. Akirudi huko aje na ngamia wawili wenye nungu kubwa wakifahari, fi ghairi ismin wala qat'i rahim, bila kufanya madhambi wala kukata ukoo. Qalu masahaba akamwambia Mtume ya Rasulullah nuhibbu dhalik, ewe Mtume wa Allah tupenda sote hiyo, sote tulipenda hiyo. Qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume akawaambia afala yakhdhu ahadukum ila almasjid, basi hatoki mmoja wenu akaenda msikitini, fayabadan akajifunza au yakra au akasoma ayatan, aya mbili tu min kitabi llah, akasoma aya mbili tu kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Khairullah, aya mbili kujifunza na kuzisoma katika kitabu cha Allah ni bora zaidi kwake yeye, minna katayu, kuliko ngamia wawili. Watalatu ayati, na aya tatu kujifunza msikitini, khairullah, ni bora kwa mtu huyo, min thalathi, kuliko ngamia watatu wenye thamani. Wa arba'u ayatin, na aya nne من أربعين كلكم لمية ون ومن أعدادهن من الإبل نقوائدان يلمانية لكما أتقم آية كومي نقوليكو أيوم مطلع لمية كومي كوليكو وكما أتقم سورة نزمة آية شريني باكي ثمانيانك نقوليكو أولية نبية ولا نلمانية الشريني وإدادي نهاية أتقدم تكوزا نقوائدان كسورة آية كومي نسوما ndiyo kwa idadi ya ngamia ambao utakaoona. Ya subhanallah, kasoro iliyoje kwa Muislamu ambaye mpaka leo hii hajui hata kusoma matni ya Qur'an. Kasoro iliyoje kwa umma ambao haushughuliki na Qur'ani. Ya ummat al-Qur'an, haya ndiyo mambo kwa uchache sana ambayo Mtume amezungumza, lakini yako mengi mno kwa msomaji wa Qur'ani. Lakini tatizo tulilonalo, mushkeli tulilonao sisi, namna gani tutasoma Qur'ani? Kila mmoja wetu anakuwa na azma, Ramadhani inapoingia hadi kutoka kwa Ramadhani awe amekamilisha mfahamu mzima, na kila mmoja wetu anatia hima katika kuzisoma. Lakini je, walikuwa wasomaji wenzetu? Sala waliopita nyuma wakisomaji Qur'ani, walikuwa wanajifunzaji Qur'ani, na sisi tutasomaji Qur'ani. Hala Abu Abdurrahman Sulami alisema, Abu Abdurrahman Sulami hadathana alladhina kanu yuqiruna lil Qur'an Uthman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa ghayrihima. Anasema wametusimulia sisi, wametuhadithia wale ambao walikuwa wakitusomesha sisi Qur'an, kama Uthman ibn Affan na Abdullah ibn Mas'ud. Wametuhadithia annahum kanu idha taallamu min an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam 10 ayat, kwamba wao walikuwa wanakujifunza kwa Mtume aya 10, lam yujawizu, hawasikiuki. Muradi wao si kwenda kuchukua masuha mengi, muradi wao si kuhifadhi maherufi mengi, muradi wao si kukamilisha tu. Lamujauzuha, walikuwa hawasikiuki aya kumi hizo, hata yaalamu ma fiha min alilmi walarab, mpaka kwanza wajifunze yaliyokuwemo katika aya kumi hizo, katika ilmu iliyokuwemo kwenye aya kumi hizo na amali zinazokuwemo mpaka wajifunze wajifanyie kazi, ndio baadaye wanachukua aya nyingine. Kala ni Fudhail, kasema Fudhail katika yale ambayo amesimulia Alkhatibu Albaghdadi. Fudhail anasema innama nazala alquranu liyu'mala bih, kwa hakika Qurani imekuja ili ifanyiwe kazi. Fattakhadha an-nasu qira'atahu amala, lakini watu wakafanya kile kisomo cha Qur'ani ndio amali yenyewe. Wanashughulika watu kuifanisha watu kile kisomo ni sababu ya Qur'ani, kuwaikia watu mazawadi, kaifati juzuu kadha kadha, kaifati kusu kadha kadha, tashughulika na zile hurufu Qur'ani. Qur'ani anasema innama nazala alquranu liyu'mala bih, Qur'ani imeshuka ili fattakhadha an-nasu qira'atahu amala, watu wakafanya kile kisomo ni amali yenyewe. Qalu kaifa al-amalu bik, watu wakamuuliza Fudhail kufanyia kazi Qur'ani ndio vipi? Qala akawaambia kuifanyia kazi Qur'ani maana yake liyuhillu halalahu, wahalalishi halali za Qur'ani, ili halali wachakulisoma walifanyia kazi, wayuharimu haramahu, na waharamishe haramu za Qur'ani, wayaktaru biawamirihi, waafrike kwa amri za Qur'ani, wayantahu an nawahihi, wakome kutokana makatazo ya Qur'ani, wayakifu inda hajaibihi, na wasimame kunako maajabu yake Qur'ani. Ina maajabu sana. Tatizo letu ni usomaji wa Qur'ani. مرادي كمليش حتى تدخل السماء ما تدبره في حفظ الحروف شيخ زكريا القرآن من الصفات التمثيلات على نمبر الصورة على ما يزور كذا الفات يزور 30 يزور 39 خلقوا حكونا أثر يوم يا القرآن اليوم نهيو ودي قولي ذاكي ودي مكانو ياكي هاو دكاني أثر يوم imekuwa umeifadhisha watoto Qur'ani kana kwamba walikuwa kitafuta zawadi, imekuwa kama ni business fulani, ikifika Ramadhani akaifadhishia katika karoe au ndoke na kitu fulani. Ndugu zangu Waislamu, mada ni ndefu na ina mambo mengi na tuna makosa mengi katika usomaji wa Qur'ani, lakini sutra ya Ijumaa hairuhusu kwenda mno. Najua wengine mtakurejea makazini, hatuna budi tusimame hapa. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا إنك بنا رحيم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. وصف بنا فيما جرت به مقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.